nocy i rano będą wyspane. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Powołanie Centrum Ścigania Zbrodni Rosji zapowiadają przewodniczące Parlamentu oraz Komisji Europejskiej. Bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego dotyczy wizyta prezydenta na Bliskim Wschodzie. Przed wichurą na północy Warmii i Mazur ostrzegają synoptycy. Powołanie Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie zapowiedziała we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedziała, że Rosja i jej przywódca Władimir Putin zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za te potworne zbrodnie i Putin musi ponieść odpowiedzialność. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. Unia Europejska wspiera działania Międzynarodowego Trybunału Karnego i uważamy, że należy powołać specjalny trybunał do ścigania zbrodni na Ukrainie. Unia Europejska będzie współpracować z partnerami, by Rosja zapłaciła za zbrodnie. Z ukraińskimi propozycjami dotyczącymi procesu pokojowego zapoznała się we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. O bezpieczeństwie, przedsiębiorczości i samorządach rozmawiali uczestnicy Kongresu Stowarzyszenia Odnowa RP, który odbył się w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Odnowa to nieodłączna część Zjednoczonej Prawicy, mówił na kongresie ruchu premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, warto, by formacje konserwatywne były razem. Stać nas na to, żeby realizować wielką Polskę naszych marzeń. Mimo tych trudów, z którymi się mierzymy, warto, żebyśmy nie ulegali pokusie rozbicia. O propozycjach programowych Odnowy mówił szef stowarzyszenia Marcin Ociepa. To na przykład rozwiązania dla samorządów. Jest już gotowy nasz autorski program kompleksowy wymiany oświetlenia naszych ulic i instytucji publicznych pod nazwą Rozświetlamy Polskę. Poprawa bezpieczeństwa i energooszczędność naszych miast biednych. Marcin Ociepa to także wiceminister obrony, stąd propozycje dotyczące bezpieczeństwa. Odnowa chce powołania Agencji do spraw walki z dezinformacją oraz tworzenia społecznych komitetów wsparcia sił zbrojnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. O bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym będzie rozmawiał z przywódcami państw Bliskiego Wschodu prezydent Andrzej Duda. W stolicy Kataru Dosze prezydent weźmie udział w konferencji ONZ do spraw państw słabo rozwiniętych. Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie z kolei okazją do rozmów o bezpieczeństwie energetycznym, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Chcąc zabezpieczać Europę przed jakimikolwiek wpływami rosyjskimi w zakresie nośników energii, konieczne jest poszukiwanie nowych ścieżek współpracy. Ten potencjał współpracy energetycznej jest tutaj bardzo duży. Jak dodał Marcin Przydacz, pobyt w krajach arabskich prezydent Andrzej Duda chce też wykorzystać do rozmów o sposobach zwalczania rosyjskiej propagandy. O nasilających się konfliktach w niemieckiej koalicji informują tamtejsze media. Spory dotyczą głównie pomocy militarnej dla Ukrainy, energetyki oraz wydatków z budżetu. Dziennik Bild zauważa, że nieprzebierające w słowach ataki liberałów wywołują gniew liderów SPD i Zielonych. Szef FDP i minister finansów Christian Lindner widzi potrzebę wywierania nacisku, aby powrócić do konstytucyjnego limitu zadłużenia. Scholz i Habeck wolą się obrażać zamiast go zrozumieć. Czytamy, po wybuchu wojny na Ukrainie Christian Lindner musiał zaciągnąć kolejne kredyty przeznaczone między innymi na modernizację Bundeswehry i dodatki osłonowe w celu zniwelowania wysokich cen energii. Ostatnio jednak wyjaśnił, że niemiecki bank emisyjny może stanąć w obliczu największego kryzysu od lat. Musimy działać przy wyższych stopach procentowych, które nie odpowiadają zwrotowi obligacji, co powoduje niepohamowany wzrost długu. Bundesbank bije już na alarm. Taka polityka nie może trwać wiecznie. Szef FDP dodał, że SPD i Zieloni licytują się w ekologicznej gorliwości, a przyspieszenie zakazu ogrzewania olejowego nazwał karkołomnym pomysłem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Przed wichurą na północy Warmii i Mazur ostrzegają synoptycy. Starszy kapitan Grzegorz Różański ze Straży Pożarnej radzi, by zabezpieczyć rzeczy na zewnątrz. Rzeczy, które pozostawiamy, a nie są przytwierdzone do podłoża, zabezpieczyć je lub schować je do innych pomieszczeń. Również pamiętajmy o tym, aby sprawdzić, czy okna są pozamykane. Jeden niedomknięty zawias jest to jedno mocowanie mniej w takim oknie i w przypadku bardzo dużych, silnych podmuchów wiatru może dojść do wypchnięcia takiego okna.

chwila oddechu, ale nie, tutaj nie idziemy spać, tylko cały czas aktywni. Czesław Lang jest z nami, rozmawiamy trochę o zdrowiu, trochę o kolarstwie i sporcie i aktywnościach wszelakich. Mówił pan, że po powrocie z Włoch, gdzie spędził pan kilkanaście lat będąc zawodowym kolarzem, wrócił pan do kraju i był pan jednym z promotorów kolarstwa górskiego. W latach 90. był taki boom na te górale, wszyscy MTB, wszyscy grube opony. Teraz zupełnie inna sprawa, bo było kilka lat takich, że wszyscy na rowerach szosowych, czyli te cieniutkie oponki, takie ściśle na asfalcie. A teraz znów troszeczkę to skręca w stronę rowerów gravelowych, czyli taki troszeczkę na kształt roweru przełajowego. Zmienia się to kolarstwo, prawda? Te mody w kolarstwie mają sens, mają cel. Tak, pan za nimi nadąża oczywiście. Na pewno tak, na pewno tak. No wiadomo, że rower Góral no, zrobił wielki boom. Tutaj pamiętam na tych imprezach wychowaliśmy Maję Włoszczowską, Anię Szafraniec, Marka Galińskiego. To wszystko dzieciaki były, takie maluchy przyjeżdżały, tam młodzicy człowiek. To od młodzika tam patrzył, jak te wyniki idą, ale no właśnie mówię, dzięki imprezom to ta młodzież miała gdzieś ścigać i stąd właśnie później wyniki na igrzyskach olimpijskich, na mistrzostwach świata. Zachęcasz tych ludzi, pokazujesz, dajesz im przykład i właśnie wtedy był właśnie taki boom na rowery górskie. Robiliśmy takie edycje właśnie Grand Prix MTB różnego rodzaju i ze Skodą. Maratony, prawda? I maratony, tak. Później cieszę się bardzo, bo to, co my zaczęliśmy robić, zaczęli naśladować inni organizatorzy. No i jak już zobaczyłem, że w całej Polsce gdzieś coś się dzieje, to mówimy okej, to my już teraz zmieniamy trochę tutaj naszą działalność. Oczywiście Tour de Pologne jest naszym sztandarowym wyścigiem, ale wchodzimy w taki wyścig, w taką niszę, która jest niezagospodarowana, bo w zasadzie w całej Europie czy na świecie są tylko trzy tego typu wyścigi. To jest Tour de l'Avenir we Francji, wyścig pokoju w Czechach, no i Orlen Wyścig Narodów, który my robimy w Polsce. Do tej pory to były dwa etapy. Teraz rozszerzamy to o następne państwa, o Czechy, Węgry, Słowację i Polskę, czyli będzie pięć etapów pięknie tak przygotowanych. No, teraz cały czas nad tym bardzo mocno pracujemy, bo to jest też dla nas takie wyzwanie, inne państwa i tak dalej. To wszystko, żeby pogodzić, połączyć, ale no myślę, że na pewno wielka frajda. No i tutaj oczywiście jest rower szosowy, ale wracając do rowerów, no gravel jest takim rowerem, gdzie naprawdę fajnie się na nim jeździ, bo tak, ma szerszą oponę, czyli jak jedziesz nawet po ścieżkach rowerowych, gdzie nie zawsze one są asfaltowe, nieraz są jakieś płyty, nieraz jest jakaś dziura, nieraz trzeba pod krawężnik gdzieś przeskoczyć, on jest bezpieczniejszy, a dwa, jak ci zabraknie ścieżki, odbija gdzieś w prawo, w lewo, jedzie sobie po lesie, jedzie sobie po trawie, także że stąd myślę, tak jest popularny i też no nie każdy czuje się dobrze na szosie, nie? Wiadomo, na szosie, jak nie ma ścieżki rowerowej, to są samochody, to tam tak patrzysz, kiedy coś ci wjedzie na plecy, to łatwiej i naprawdę przyjemnie gdzieś tam jechać, gdzie nie ma tego ruchu. I myślę, że taki rower gravelowy daje też takie możliwości, że jedzie sobie czy na Mazurach, czy na Kaszubach, czy nie wiem, w Bieszczadach. Są takie piękne dukty leśne, gdzie sobie można śmigać od jeziora do jeziora, czyli od miejscowości do miejscowości. Tak, ja jestem, że tak powiem, orędownikiem kolarstwa takiego, żeby czasem jednak zjechać z asfaltu, bo tak jak mówię, no nie zawsze mi się chce przepychać samochodami. Wciąż mam jeszcze wrażenie, być może to kwestia infrastruktury i że drogi są nie zawsze przystosowane, tak. Ale no jest taka trochę rywalizacja między kierowcami a cyklistami. Ja jestem w ogóle, chciałbym, jakbym był prezydentem Polski albo królem Polski, to bym wprowadził obowiązek, że każdy kierowca robiący prawo jazdy powinien na jeden dzień wsiąść na rower i powinien pojeździć w ruchu ulicznym i wtedy by zrozumiał, z czego wynikają niektóre zachowania rowerzystów. Zgłaszać kandydaturę i będziemy głosowali na prezydenta. Nie, żadnej polityki, tylko sport. Nie, ale to jest właśnie tak, że trzeba no popatrzeć z drugiej pozycji, prawda? Ty jesteś, prowadzisz ten samochód, ale za chwileczkę jak wsiądziesz na rower, to kurczę, to inaczej. Raz, że jadąc na rowerze, to wiesz też, że nie możesz jechać środkiem drogi, nie możesz się rozpychać, nie możesz tego, masz szacunek do tego który prowadzi samochód, żeby nie utrudniać mu jazdy, a dwa, jadąc samochodem, też wiesz, co ten rowerzysta może czuć, nie? Że nie możesz za blisko mu podjechać, nie możesz go gdzieś tam spychać. No, myślę, że dużo takich wypadków jest przez rozkojarzenie i dobrze się stało, że są takie przepisy, właśnie to, co mówimy tutaj, że nie można rozmawiać przez telefon, nie można go trzymać. Wiele przypadków patrzy się, ktoś tam wjechał w rowerzystę czy coś, patrzy się w jednego, telefon akurat rozmawia, albo sobie filmik oglądał jakiś, nie? Czy jest się na rowerze, czy jest się w samochodzie, jest naprawdę potrzebna wielka koncentracja, bo tutaj się igra z życiem, nie? Nie tylko swoim, ale też dookoła. No to jest, człowiek sobie nie zdaje dopiero sprawy, jaką ma moc, nie wiem, samochód jadący 60 na godzinę, jak uderzy, dopiero widzisz, o kurczę, wydawało ci się, że to co prawie w miejscu stoisz, a dopiero widać efekt tego, co się wydarzyło i na pewno te przepisy są bardzo dobrymi przepisami, żeby właśnie ludzie byli bardziej skoncentrowani, żeby nie byli gdzieś tam rozkojarzeni, żeby patrzyli na to, co robią, czy to będzie kolarz, czy to będzie rowerzysta. Ja też na przykład nie popieram tutaj i nie wspieram tych, co tak jeżdżą ze słuchawkami na uszach na rowerach. Bo jednak na rowerze masz takie zmysły jak wzrok, gdzie oceniasz, co się dzieje. Słuch jest bardzo ważny. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak ty się tam muzę włączysz na fulla, gdzieś jesteś oderwany od świata, bo masz, nie wiem, przejazd, masz nawet zielone światło, a rowerzysta, samochód skręcający w prawo, nie zauważy cię, to po prostu trzeba mieć ograniczone zaufanie do wszystkiego, bo się wszystko może wydarzyć. To jest tak jak w peletonie. W peletonie, jak startuje 200 kolarzy, jedzie kolarz od kolarza tam bliziutko, na parę centymetrów, to ty nie możesz liczyć na to, że ten, co jedzie przed tobą, nagle nie zahamuje, nagle nie odbije w prawo, w lewo, więc musisz być cały czas czujny, nie możesz się tam dać złapać gdzieś na koło, musisz odpowiednio się ustawić i cały czas tak samo jest jadąc na rowerze. Dlatego jak się wyjedzie na gravelu do lasu i nic tam, najwyżej dzik albo jeleń może przeskoczyć, to prawda, wtedy... Ten kontakt z naturą tam jest bardzo bliski. No, tak, tam jest bardzo bliski. I tam człowiek się tak odrywa, chociaż są też takie piękne drogi teraz i w Bieszczadach, i na Kaszubach, nowe asfalty położone, przecież to widzimy, co robią teraz Tour de Pologne właśnie w Podkarpackim, ile fajnych nowych dróg, nowych asfaltów. My tam długo, długo nie jeździliśmy z Tour de Pologne, bo nie było jak, dziura na dziurze, nie było jak tego przeprowadzić. Teraz naprawdę ta infrastruktura się bardzo poprawia. I ja w zeszłym roku przyjechałem w Bieszczady wzdłuż i wszerz na rowerze. To, że są piękne, to ja wiem od zawsze. Ale drogami, to, nie? Ale po prostu, że da się tam tak fajnie jeździć na rowerze. No. Są asfalty pierwszej klasy. Na przykład będziemy kończyli tam Wyścig Narodów, który właśnie wystartuje na Węgrzech i tam będziemy po Warłamowie kończyli go. Będzie z Sanoka do Arłamowa etap. No, a dzień wcześniej właśnie zapraszamy tu już teraz wszystkich amatorów do tego, żeby wystartować w Ornem Wyścig Narodów. Naprawdę przepiękna trasa, super zabezpieczona. Chętnie sam się pościgam, też zawsze uwielbiam, bo raz, że to robimy na takim poziomie jak wyścig dla zawodowców, bezpieczeństwo, opieka i to wszystko, także jesteś, czujesz się kolarzem zawodowym, masz wszystko zabezpieczone, możesz fajnie się przejechać ten dystans. A to jest piękne, bo jest kilka takich sportów, w których faktycznie można stanąć na jednej linii startu z największymi, najwybitniejszymi zawodnikami. Być może już nie tymi, którzy się w tej chwili ścigają w zawodowym peletonie, ale tak jak na przykład z panem, z wicemistrzem olimpijskim, z medalistą mistrzostw świata, no to dla mnie jest to ogromna motywacja. Nawet nie chodzi o to, żeby się ścigać, ale po prostu pojechać, bo kolarstwo to jest pewna kultura, tak. Prawda? To jest sport towarzyski bardzo. Oczywiście, że tak. To jest sport bardzo towarzyski, bardzo kontaktowy i wbrew pozorom sport, który zmusza do dużej takiej koncentracji, myślenia się, też bycia solidarnym. Ja współpracy. Ponad 20 lat będąc kolarzem i amatorem, i zawodowcem, prawda, w peletonie, czy to amatorskim tutaj, czy za granicą we Włoszech, czy we Francji, jak na przykład, nie wiem, wypadł ci bidon, co często się zdawało, nie miałeś picia, zabrakło ci jedzenia, do kogo byś nie podjechał, nawet do najgorszego, twojego największego rywala w tym dniu, to on się podzielił z tobą wodą, dał ci coś tam do zjedzenia i tak dalej, taka solidarność, na przykład w zawodowym peletonie, jak była kraksa, no to peleton nagle zwalniał, bo właśnie słyszałeś, że tam gdzieś te rowery się przewracają, łamią jakiś pisk, jakiś tam, prawda, hałas, więc cały peleton zwalniał, wszyscy się oglądali, co się stało, czekali, nikt nie atakował w tym momencie, nikt nie próbował odjeżdżać, dopiero jak już zobaczyło się, że tam się pozbierali, dojeżdżają do peletonu, wyścig jakby zaczynał się dalej, także na pewno taki wielki szacunek, nikt nikomu drogi nie zajrzał, chociaż tutaj jak powiem o wyścigu pokoju, gdzie na wyścigu pokoju to była taka największa rywalizacja Polacy, Związek Radziecki, Czechosłowacja NRD. Wtedy i NRD, więc tylko się patrzyło, że ktoś gumę złapał, bo się przewrócił. Jak się Prusek przewrócił, to wszyscy dzida do przodu uciekamy, a jak my tam, nie wiem, ktoś gumę złapał, to Niemcy czy tam Ruscy uciekali, także tutaj to trochę inaczej było. Te państwa między sobą. Ale to naprawdę trochę tak politycznie tak wyścig, prawda? Miało to znaczenie. To tak, tutaj tylko się patrzyło, jak się tam komuś noga powinęła, to okej, okay, dobra okazja do ataku, nie? Albo ktoś tam, natomiast zawodowym peletonie nie, pełen szacunek, jak jesteś gotowy do walki, to walczymy, jak coś masz jakiś problem z rowerem czy coś, to poczekamy i zaczynamy walkę od nowa. Czesław Lang naszym gościem, zagramy i za chwilę wracamy do spraw kolarskich i nie tylko. Goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns. Program Trzeci Polskiego Radia. Login aktywni. Rozmawiamy z panem Czesławem Langiem, wielkim mistrzem kolarstwa, dzisiaj organizatorem największych wyścigów kolarskich w Polsce, Tour de Pologne. Co w tym roku? Jakie ciekawostki? Co nowego? I dlaczego znów nie będzie Tour de Pologne w Szczecinie, w Gdańsku, na Mazurach, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu? Dlaczego jednak ten wyścig gdzieś tam się ogranicza do takich odcinków w konkretnych miejscach? Teraz tak wytłumaczymy z punktu organizatora. Mhm. Więc Tour de Pologne, będąc w klasie wyścigów World Tour, no musi spełniać te wszystkie zasady i regulaminy, które, nie wiem, ma Tour de France, Giro d'Italia, no po prostu jest regulamin dla tego cyklu wyścigów. I regulamin mówi między innymi, że średnia wyścigu etapów nie może być dłuższa niż 180 km. Czyli jak jednego dnia zrobimy 240, okej, ale później musimy już robić krótsze, żeby nam średnia nie przekroczyła tych 180 km. Natomiast drugi przepis, który jest też bardzo taki ważny i który tam, no, musimy przestrzegać, że transfer, czyli kolarze jak przejadą linię mety, to nie mogą jechać do hotelu dłużej niż 2 godziny. Czyli nie możemy, nie wiem, skończyć w Gdańsku, zapakować kolarzy, zawieźć ich do Bydgoszczy, no bo to będzie dłużej, czy do Poznania, no będzie dłużej trwało niż 2 godziny, czy to jest nie, no nie wolno tego. I rano też kolarze na start nie mogą jechać, być w samochodzie dłużej niż 2 godziny. I to jest, no, wytycznik, jak ty masz przygotować tą trasę, prawda? Fajnie było wystartować, nie wiem, Gdańsk, tam pojechać jeszcze przez Koszalin, na przykład do Szczecina, no ale później wiemy, że w wyścigu, no, trzeba dać szansę każdemu, czyli jak zrobisz etapy płaskie dla sprinterów, to musisz zrobić też i etapy górskie. No, góry mamy na południu, czyli z tego wybrzeża, żeby dojechać na południe, to jest prawie 500 kilometrów, prawda? Czyli albo etapami gdzieś tam rzeźbić i trochę przewozić ich samochodami, albo no po prostu no nie dasz rady tego pokonać. Więc no na pewno tak, zawsze no musimy brać pod uwagę ten element, żeby co najmniej te 3 etapy były górskie, 4, 3 płaskie i załóżmy jedna czasówka, no to wychodzi nam 7. No i wtedy, i to trzeba tak sklejać, to jedno. 2, nie wszystkie miasta też są zainteresowane. Na przykład wychodzi ci fajnie, że tutaj byś etap zrobił stąd dotąd, idziesz do prezydenta, idziesz do no, my tu mamy teraz to, nas to bardzo nie interesuje, to miasto zamknąć, tu to, tamto. Na ogół ludzie widzą problemy, ale nie patrzą z drugiej strony, że tak, Tour de Pologne w ubiegłym roku na żywo obejrzało prawie 4 miliony ludzi. Tak jest wielkie zainteresowanie, tak jak na najlepszych czasów wyścigu pokoju, na startach, premiach, metach. Czyli to, że wspólnie razem z takim panem prezydentem, czy marszałkiem, czy prawda, z kim tam robimy ten wyścig, dajemy wielką radość ludziom gratis, bo jednak przyjeżdża ten peleton, ludzie mogą obejrzeć. I robi wrażenie i tak dalej, czyli no to jest bardzo piękny, ważny element, który no na pewno dawanie ludziom radości, to jest chyba najpiękniejsze, co można dać siebie jako sportowiec. Pamiętam, jak zakładałem biało-czerwoną koszulkę, to głównie o tym myślałem, żeby ci moi kibice cieszyli się z tego, co ja dla nich zrobię. Wygram etap, wygram wyścig, nie wiem, zdobędę medal olimpijski czy medal mistrzostw świata i to jest naprawdę bardzo ważne. I podobnie jak robisz imprezę, dajesz radość ludziom i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I następny taki aspekt, który jest bardzo, bardzo ważny dla mnie, mieszkając tyle lat właśnie za granicą, jeżdżąc różnie i tak dalej, no mi jako Polakowi bardzo zależy na promocji Polski, a uważam, że najlepszą formą promowania Polski, to dam na przykładzie, jak ja wyjechałem do Włoch, podpisałem pierwszy kontrakt zawodowy z Polski, w ogóle z tego bloku wschodniego, to równolegle ze mną podpisał kontrakt Zbyszek Boniek, został piłkarzem, byliśmy we Włoszech. No i Jan Paweł II. My jeszcze byliśmy przy Jan Pawle II. No i postrzeganie Polski, Polaków, jednak ta żelazna kurtyna, ta kultura, która tam była w szkołach, też uczyli, to był blok wschodni. Ktoś był, nie wiem, w Pradze. O, mówi, Cezary, ja tam byłem u ciebie, ja będzie, no w Polsce, gdzie byłeś? W Pradze. No, jaka to Polska? No, dla nich to było takie pojęcie, zresztą do tej pory widzimy, nawet teraz jak z tą wojną jestem, prawda, wojna się zaczęła, no to Włosi mówią, o, Cezary, tam w Polsce u was wojna jest. Ja wiem, nie, no Polska jest graniczy z Ukrainą, nie? Tak. Także jest takie pojęcie, gdzie my cały czas nad tym musimy pracować i też tak była postrzegana Polska. Polak to był tak jak no nieraz my teraz postrzegamy no takich ludzi, którzy no nie znajdują pracy, nie znają języka, czyli nie wiem, mycie samochodów gdzieś na skrzyżowaniach, dziewczyny gdzieś tam pracujące w nightclubach i tak dalej. I tak to społeczeństwo z tego bloku wschodniego było postrzegane. Jak Jan Paweł II został papieżem, naprawdę on nam dał taką osobowość. Ja byłem tak dumny, że jestem Polakiem, że mamy tak cudownego człowieka, tak fantastycznego człowieka. W ogóle Włosi i tak dalej inaczej zaczęli patrzeć na Polskę, że jest taki kraj jak Polska, ma kulturę, ma swoje jakiś dorobek i tak dalej. Oni zaczęli się uczyć o Polsce, naprawdę, bo to było takie, ta żelazna kurtyna zamknęła to wszystko, że w ogóle osobny kraj. Często Włosi się pytali, a wy macie tam u was cukier, a macie ser, a już Coca-Colę, a jest tam Coca-Cola, nie? Jest tam Coca-Cola. No i mówię, i to bardzo, bardzo naprawdę Jan Paweł II dał nam taką osobowość, taką, że Polacy zaczęli jeździć do Rzymu, a Włosi zaczęli jeździć tutaj. Tak bardzo zbliżył te dwa narody, polski i włoski. No i dał nam taką dumę z tego, że jesteśmy Polakami. I myślę, że również sport jest taką dziedziną życia, gdzie możemy fantastycznie promować nasz kraj poprzez sport. Zobaczmy, jak teraz możemy być dumni z Roberta Lewandowskiego, gdzie Polako, byłem w Meksyku niedawno, no i tam Polska, tak, ja Paweł II, Lewandowski, nie? Także naprawdę sport mam bardzo dużą siłę, takie przebicie i taką pozytywną energię niesie. I tak samo my organizujemy tu de Poloń, już teraz będzie trzeci rok rzędu, już się doprowadziło do tego, że z każdego etapu mamy transmisję od startu do mety. Czyli jesteśmy 5 godzin w tym peletonie razem, razem z kolarzami, ale... To jest duże wyzwanie dla dziennikarzy, muszę powiedzieć, dla dziennikarzy, ale my się przygotowujemy do tego, że właśnie promujemy Polskę. To, co mówię, przygotujemy wcześniej materiały, gdzie jedziemy, którędy jedziemy, tu pokazujemy takie miejsce, opowiadamy o tym, to jest przygotowane w kilku wersjach językowych, że okej, peleton jedzie, nie zawsze musisz tam zaglądać do tego peletonu, pokazujesz z boku, no przepiękne Roztocze, teraz ostatnio, czy to Podkarpacie, czy Przemyśl, czy inne rzeczy, opowiadasz historię. Jest to naprawdę, no wzorujemy się też na Francuzach. Francuzi przy Tour de France nie robią nic innego. Nawet mówią, co tu dobrego jest do zjedzenia w tym regionie, jaka tu jest restauracja, jakie tu jest, prawda, jakieś potrawy i tak dalej, jakieś zamki i tak dalej. I my to samo robimy. Jest to naprawdę fantastyczna forma, możliwość promowania Polski na całym świecie, tym bardziej, że ten sygnał, który my tu produkujemy, trafia do ponad 100 państw na cały świat. I ja byłem ostatnio zdziwiony, oglądając wyniki oglądalności. Tak patrzę, bo to jest Ameryka Północna, Południowa, Afryka, całe tam Chiny i tak dalej. Patrzę Indie, w Indiach, szczena opadła, w Indiach oglądalność takiego etapu była na poziomie 5 milionów. Hindusi tak oglądają. Ale to też jest dowód na to, jak ważnym sportem jest kolarstwo i to, oczywiście, że mamy zawodników, którzy się ścigają w światowym peletonie, że mamy mistrza świata, tak, że teraz nasze dziewczyny coraz lepiej jeżdżą, a to kolarstwo kobiet też nabiera rangi. W związku z tym faktycznie to jest sport, który, no tak jak tenis, tak jak Formuła 1, tak jak piłka nożna, jest absolutnie na całym świecie bardzo poważanym sportem. Bardzo poważanym sportem i chyba ma tą taką trochę przewagę nad innymi sportami, że on jedzie do ludzi. My na Tour de Pologne przejeżdżamy gdzieś tak średnio około 1400 kilometrów przez 500 miejscowości w całym kraju. Stąd mówiłem, ile ludzi wychodzi na ulicę, ile ludziom dajesz radości. Po prostu popatrzysz na ileż, tak, ile można dotrzeć. I tutaj promocja jest niesamowicie dobra do zrobienia, bo jak masz kort tenisowy, no to się koncentrujesz na korcie, pokażesz obrazki tam, że jesteśmy w Sydney czy gdzieś, prawda, i hop. Nie? A tu jedziesz całą trasą, pokazujesz ludzi, pokazujesz kulturę, wszystko. Naprawdę jest to, stąd Tour de France, myślę, że jak się patrzy na oglądalności Tour de France, to są, nie wiem, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej jest Tour de France, jako kolarstwo, czy nawet wyżej, nie wiem, ale... No jeszcze na pewno jest Mistrzostwa Świata w rugby, prawda? to też jest taka duża impreza, która... Ale faktycznie, no Tour de France jest... Tour de France jest zawsze w pierwszej trójce, często nawet wychodzi, bo jest co roku, nie? W lipcu co roku te tutaj właśnie, czy igrzyska olimpijskie, czy piłka nożna, mistrzostwa świata są cykliczne. Także, że mówię, fajnie jest, że możemy to robić, że możemy dawać radość ludziom, że jedzie się z tą energią dobrą do ludzi, ludzie się cieszą. No i takim dla mnie wzruszającym etapem było, bo różnie jest w takim wyścigu, taki wyścig, że przykład, to jest najcięższe przedsięwzięcie logistyczne do zorganizowania, zorganizować etapowy wyścig kolarski. To są zgody, pozwolenia, ustalenia, to są policja, ochotnicze straże. Ile osób pracuje przy organizacji? Tak, etap liczy 200 kilometrów, to samo zabezpieczenie to jest prawie 2000 ludzi. Taka stała ekipa techniczna, która jedzie z wyścigiem, to jest około 400 osób, to jest 20 parę tirów. Tutaj z firmą Drutek nawiązaliśmy taką współpracę, ale na przykład wygrodzenia bierzemy z firmy Boplan z Belgii. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy taki przykry wypadek w Katowicach, gdzie no faul był i kolarz padł, barierki się poskładały, no i oczywiście nie tyle na ten faul zwracano uwagę, ile barierki się przewróciły. Barierki by stały do tej pory, jakby tamten nie wepchnął kolegi w barierki. Tak. No ale zmieniliśmy całkiem wystrój. Zmieniliśmy naprawdę, z Belgii przywozimy takie ostatnie 300 metrów po jednej, po drugiej stronie takich barierek plastikowych, mocnych, jako jedyny wyścig etapowy. Tour de France tego nie ma. Jak ja patrzę nieraz na barierki, teraz się wyścigi zaczęły, to wow. My tu jesteśmy od nich o ileś lat do przodu. Ileś lat do przodu. Panie Czesławie, to jeszcze jedna przerwa muzyczna i zaraz się pana zapytam o to, kiedy zaczynać kolarstwo, kiedy zaczynać uprawiać? Czy będą dziecięciem, czy można trochę później? Wracam do rozmowy. Czesław Lang dzisiaj na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. No i rozmawiamy o kolarstwie. No mówimy jak żyć. Tak, tak, tak. A można żyć po kolarsku. To jest pewna filozofia życia i fajnie byłoby chyba chłonąć ją nie tylko z telewizji, nie tylko oglądając kolarza, ale samemu jeżdżąc, bo to pozwala w głębszym zrozumieniu samego siebie, ale też sportu przy okazji. W jakim wieku pan zaczął kręcić na rowerze i w jakim wieku teraz się zaczyna? Czy to się zmienia? Ja zacząłem jeździć takich 13-14 lat, właśnie pod wpływem wyścigu pokoju, patrząc na sukcesy Ryszarda Szurkowskiego, Stasia Szozdy. Były organizowane wtedy przez Ludowe Zespoły Sportowe małe wyścigi pokoju w Bytowie. To było takie miasteczko powiatowe. Ja mieszkałem Kaszuby, wtedy... To pańskie rewiry. Moje rewiry, tak, tam się urodziłem. Chociaż moi rodzice pochodzą ze wschodu, no ale wojna ich tam rzuciła, już się tam urodziłem. No i miałem takie duże szczęście, że w szkole podstawowej moim wychowawcą i nauczycielem był taki niesamowity człowiek, animator sportu. On mnie uczył tam fizyki, chemii, ale głównie WF-u. On dla tych dzieciaków z tych całych wsi dookoła organizował zawody lekkoatletyczne, piłkę nożną i tak dalej, tak nas zarażał tym sportem. I sam miał rower wyścigowy. Sam miał rower wyścigowy. Tak, huragana takiego miał. No i ja patrząc na ten wyścig pokoju, kurczę, no wszyscy żeśmy, każdy wyciągał rower, mieszkaliśmy, mój ojciec był kierownikiem PGR-u w tym Gostkowie, był taki pałac, tam był taki klub, no i tam był telewizor, tam żeśmy oglądali to, każdy przyjechał na rowerze i później na tych rowerach się ścigaliśmy, ten na damce, ten na takim, gdzieś tam rodzicom pobraliśmy takie zwykłe rowery, ale taka była sytuacja, że mojemu nauczycielowi spodobała się moja siostra, wtedy nie było telefonów, SMS-ów i tak dalej. I on tak nieśmiało mnie, wiesz, może byś mnie tam umówił z siostrą, byśmy się gdzieś tego... Ja mówię, no dobrze, ale jak byłoby szybciej, ja bym wziął ten rower, na tym rowerze bym ogarnął sprawę szybciej. Wziąłem ten rower wyścigowy, pojeździłem z 2 godziny, umówiłem ich na randkę, no i już to się stało rutyną. Jak miałem umawiać ich na randkę, ja na rower, a oni na randkę. Z tego wyszło fantastyczne małżeństwo, bo do tej pory są razem, mają 6 cudownych dzieci, także że byłem swatką na rowerze, załatwiłem sprawę SMS-ów, teraz mówię, to było wiele prostsze, no ale tak jeszcze bardziej pokochałem ten rower wyścigowy. No i był taki mały wyścig pokoju. Wystartowałem na rowerze mojej mamy. Damce takie odkręcone. No, udało mi się tam powalczyć. Stanąłem na podium. Nie chcę się rozwijać, ale nagrodą było... Pamiętam, to była pierwsza moja nagroda, jaką zdobyłem, taki proporczyk. Ludowe Zespoły Sportowe. 2. miejsce, bo wtedy byłem 2. No, ale na dole piłka nożna. Ja do tego sędziego tak nieśmiało mówię, ale nie to sport. To był, nie martw się, wziął nożyczki, obciął z dołu piłkę nożną, mówi, masz. Ja zwinąłem to za koszulkę, takie koszulki były te takie na ramionczka, szorty bez żadnych kasków, więc wróciłem do domu. Gdzieś na Słomiance mama to powiesiła jako relikwię, taką pierwszy sukces, jaki miałem. No i tak pokochałem kolarstwo. Już niedługo po tym czasie, tam po kilku latach treningów dotarłem do wyścigu pokoju, do Ryśka Szurkowskiego, do Szozdy, razem startowaliśmy. Także, że marzenia się spełniają i tutaj na pewno to, co chciałbym przekazać wszystkim, tak jak mówimy o zdrowym trybu życia, też musimy się nauczyć marzyć. Musimy stawiać sobie jakieś cele i jak ja pamiętam, jak ja miałem marzenie, właśnie ten rower wyścigowy, jak się kładłem spać wieczorem zawsze, wizualizację robiłem, jak ten rower ma wyglądać, jaki on ma być, że mam jedne koła na trening, jedne na wyścig, na osprzęcie Campagnolo, na tym, to wszystko co tego i tak codziennie, no i jak wygrałem ten mały wyścig pokoju, zapisałem się do klubu Baszta Bytów. Tam był Ezebiusz Marciniak, cudowny człowiek, trener. Wychował masę świetnych kolarzy. No i mówi, dobra, to przyjedź, to się zapiszę do klubu. No dobra, to przyjeżdżam. Taki magazyn tego klubu na takim strychu, gdzieś tam, gdzie zboże jeszcze było i tak dalej. Ramy wisiały na takich hakach, gdzieś w takich kartonach, stare części były, bo te kluby były biedne. Zdjął mi taką starą ramę, gdzieś tam nawrzucał do worka po ziemniakach tryby, łańcuchy, przerzutki, to wszystko. No masz, Robert. Ja mówię, ale no, złożysz sobie, przyjedź tam jutro na trening. Składałem go 2 tygodnie, ale na wejściu stał nowiutki Jaguar, taki na Campagnolo, słoty i tak dalej. Jak ja się patrzę, no wy chłopie, tutaj już tylu było takich, których chcieli ten rower, jeszcze się nikt nie urodzi, ty jesteś młodzikiem, ja tu seniorzy tego roweru, nie, złóż sobie ten. No i dobra, przyjechałem, ja wiem, potrenowałem